vládne kartel Vodek Mazatel. Je to moje spojka do světa lidí, to, že je to agresor, se okamžitě vidí. Právě jsem převzal nad světem vládu, boha jsem na bod, prdelí na kládu. Následně jsem vyfakoval celý peklo, za jejich vlády tu moc krvené peklo. Poslední můj svěřenec na zemi byl Adolf, ten si židů dělal držák míčku na gol. Teď je tady ale větší maser kazatel, proti němu obětí měl Hitler celkem pakatel. Ze země chci udělat jeden masovej hrob, já říkám kazatel, tak ty smrdy krop. Kazatel, vykonavatel, mazatel, ničitel, prahu cvičitel, smrti učitel, archanděl, mozitel, zlostí stvořitel, kosti drtitel. Kazatel, ruka v ruce s Ezekielem, poslouchám rady, jak ubližovat lidem. Kážu v kostele nebo v kostnici, honím si ptáka, třeba ve zpovědnici, ty jeden panici. Čekuju moje kázání, jak učitelce omlátí do hlavu lžavský vázání. Včera večer se mi zjevil archanděl, vzal jsem si příklad z několika jeho děl. Přes Hitlera k Sadámovi a zase Mussolini, Ezekiel se snaží vyčistit se to lidský špíny. Po celém kostele jsou archandělovy obrazy, vybíráme lidi, tedy budu natahovat a provazy. Archanděl Ezekiel není lajna, kterou by rypákem nevyjel. Kazatel používá jedině dumdumy, v celý Africe zakázal používat gumy. Nejlepší vynález světa byla válka, rozmlácená hlava a baseballová pálka. Z týhle kozený lampy nevyletí džin, je to cyklon B, teď vyletí plyn. Kyselina sírová je součástí mých slin. Moje rozkuřovačka je pana Marie, ta si do kundy čtyři prsty zaryje. Kazatel, vykonavatel, mazatel, ničitel, vrahu cvičitel, smrti učitel, archanděl, mozitel, zlostí stvořitel, kosti drtitel. Mám tady sochu, jak se mazlí z brokovnicí, teď mi dal pokyn, že vás mám postřílet polovnicí. Nedávno jsem tady měl dítěte křest, do prdele se mu ale nejdřív narval křest. Ezekiel jeho rodičům vymyslel test, do držky jsem jim narval hostie. Místo svěcený vody jsem trákal spermie. Zapomeň na křesťanství, islám nebo korán, a na tvý dcery byl čas korán. Moje funkce na tomhle světě je kazatel, brutálnější a morbidnější než ty jelku zakňaktel. Archanděle Sauron a já jsem Saruman, tvůj pes bude už zítra vykuchán, jak Vujt Khan, který včera dostal lekci. Ten teď potřebuje střevní resekci. Ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého vraždím člověka každého pátého. Kazatel, vykonavatel, mazatel, ničitel, vrahu cvičitel, smrti učitel, archanděl, mozitel, zlostí stvořitel, kostí drtitel. Kazatel, vykonavatel, mazatel, ničitel, vrahu cvičitel, smrti učitel, archanděl, mozitel, zlostí stvořitel, kostí drtitel.